الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مدینے کے سلطان رحمت عالم یان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان. اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب. اتنا بڑا فرشتہ. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس فرشتے کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, جمادی الاخری کا مدنی مہینہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے. تو آپ کے یوم عرس کی نسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے کچھ گوشوں کے تعلق سے ہم سنیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں جان نشین رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا. ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سارے نبیوں کے بعد اس امت میں پچھلی امتوں میں بھی افضل و اعلی ہیں. آپ کی وہ ہستی ہے صدیق اکبر کی کہ جنہوں نے سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. اور سبحان اللہ, مکے سے مدینے ہجرت آقا کے ساتھ, غار ثور میں آقا کے ساتھ, مدینے میں آقا کے ساتھ, حیات میں آقا کے ساتھ, ممات میں بھی, مبات کے بعد مزار کے قریب بھی آقا کے ساتھ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑا, فاروق اعظم کا ہاتھ اپنے دوسرے مبارک ہاتھ میں پکڑا, اور ارشاد فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے روز اٹھیں گے. کیا شان صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. اعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان جھوم جھوم کر فرما رہے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے ہمارے یار محبوب خدا صدیق اکبر کا صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوظات میں بہت پیارا واقعہ صدیق اکبر کے بچپن کا لکھا ہے, بہت ایمان فروز واقعہ. ملفوظات اعلی حضرت بہت پیاری کتاب ہے, اور یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ شائع کی ہے الحمدللہ. اعلی حضرت نے جو فرمایا آپ کے شہزادے مصطفی رضا خان علی رحمت الرحمان نے اسے لکھا جمع کیا, یہ ہے ملفوظات اعلی حضرت. اعلی حضرت کے شہزادے بھی مفتی تھے, اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو انڈیکس یعنی فہرست کے ساتھ اور تخریج کے ساتھ شائع کیا ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ کی مبارک عمر چند سال کی تھی تو والد بت خانے میں لے گئے, کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدائی نے سجدہ کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے, فرمایا میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا, مجھے کپڑے پہنا, میں پتھر مارتا ہوں, اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. بت تو بت ہی تھا, اس نے کیا جواب دینا تھا. آپ نے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا, جیسے پتھر لگا تو بت گر پڑا, اور والد نے یہ حالت دیکھی تو انہیں غصہ آیا اور ایک تھپڑ صدیق اکبر کو مارا, اور ان کی والدہ کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ بتایا. ماں نے کہا آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں, کیونکہ یہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق. اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو, یہ بچہ عتیق ہے, آسمانوں کا نام صدیق ہے, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرگاہ ہوئے اور عرض کی صدقہ ابو بکر وہو الصدیق, ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے غاری یار محبوب خدا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو برقع بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے آقا صدیق اکبر کی. تو آپ انبیاء مرسلین انس و ملک کے بعد تمام عالم سے افضل ہیں. ان کے بعد فضیلت میں مقام ہے عمر فاروق اعظم کا, اس کے بعد عثمان غنی, اس کے بعد حضرت علی, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, اس کے بعد اہل بدر, اور اس کے بعد اہل احد, اس کے بعد باقی اہل بیت رضوان, اور پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول بہت مشہور ہے, اور امیر اہل سنت نے آپ کے عشق رسول کو خاص طور پر اس رسالے میں ہائی لائٹ کیا کہ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑی پیاری بات لکھی, سبحان اللہ. آپ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں, اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے صدیق اکبر کی. آپ عشق رسول میں سب سے بڑھ کر اپنی ساری عمر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی, اپنا سارا مال شاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا. اسلام کے ابتدائی ایام تھے, اور جو شخص اسلام قبول کرتا اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا تھا, کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم فرمایا ہوا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مسلمان ہوتا تو کافر اس پر تشدد کرتے تھے, نقصان پہنچاتے تھے, تو تاکہ قبول اسلام کرنے والا تکلیف و نقصان سے بچا رہے, اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر یہ فرمایا تھا کہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہ کریں. جب مسلمانوں کی تعداد ہوئی 38, تو صدیق اکبر نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, آقا اب تو آپ اجازت دیں کہ علل اعلان نیکی کی دعوت دی جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً انکار فرمایا, صدیق اکبر نے اصرار کیا, پھر اجازت عطا فرمائی. تو سارے مسلمانوں کو لے کر صدیق اکبر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے, اور خطیب اول ہونے کا شرف پایا. خطبہ شروع ہی کیا کافروں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا, حالانکہ آپ کی بڑی شان و عظمت تھی اور سب لوگ آپ کا ادب کرتے تھے, مگر کافروں نے بہت آپ پر خونی وار کیے. چہرہ مبارک صدیق اکبر کا لہو لہان کر دیا, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو اٹھا کر لائے, اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے. شام کو افاقہ ہوا, ہوش آیا, تو سب سے پہلے عاشق اکبر نے کیا فرمایا, سبحان اللہ, کہا محبوب رب ذوالجلال کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب لوگوں نے باتیں کی کہ انہی کا ساتھ دینے کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے, پھر انہی کا نام لیتے ہو. صدیق اکبر کی والدہ ام الخیر فاطمہ کھانا لے کر آئیں, ام الخیر کھانا لے کر آئیں, اور صدیق اکبر کی ایک ہی صدا تھی, میرے آقا کا کیا حال ہے. والدہ نے کہا مجھے تو پتا نہیں. فاروق اعظم کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا, اس سے پوچھیں. آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال معلوم کیا. فاروق اعظم کی بہن بھی مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتی تھی، انجان بن گئی. اور جب صدیق اکبر کا حال سنا تو کہا چلو میں چل کے دیکھتی ہوں، اور جب دیکھا تو رونے لگی. صدیق اکبر نے پوچھا کہ آقا کی خیر خبر دیجئے، کہا آپ کی والدہ کھڑی ہیں، اشارہ کیا. صدیق اکبر نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، عرض کی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی عنایت سے خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں، اور دار ارقم میں حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے. اب صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا جب تک آقا کی زیارت نہ کر لوں. اللہ اکبر، کیسے عاشق اکبر. رات کا آخری حصہ آیا تو آپ کی امی آپ کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے عاشق اکبر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ کر رونے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گریا فرمایا، وہاں مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ صدیق اکبر زخمی حالت میں تھے. پھر صدیق اکبر نے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، آقا یہ میری والدہ ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، انہیں دعوت اسلام دیجئے. دیکھیے کہ اتنی چوٹیں لگی ہیں، چہرہ لہو لہان ہے، بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا ہے، اور بارگاہ رسالت میں آ کر یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا میری امی کو اسلام کی دعوت دیجئے. سبحان اللہ. شاہ خیر الانام علی عبد الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی. الحمدللہ صدیق اکبر کی امی جان اسی وقت مسلمان ہو گئیں. سبحان اللہ. جسے مل گیا ہو کی آرزوئیں اور تمنائیں کیا ہیں، غور کیجئے. عام طور پر ہماری تمنائیں کیا ہوتی ہیں، بہت سا مال اکٹھا ہو جائے، کوئی پلاٹ مل جائے، کرائے کے مکان سے مجھے آنرشپ مل جائے، اپنا مکان بن جائے، میری فلاں فلاں ڈگری جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پی ایچ ڈی ہولڈر بن جاؤں، ایم فل کر لوں، میں ملونر بن جاؤں، بہت بڑا افسر بن جاؤں. آرزو ہے کہ میرے پاس بہت لمبی گاڑی آ جائے، بہت عالیشان بنگلہ آ جائے. آرزو ہے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، مجھے فلاں چیز کھانے کو مل جائے، فلاں ڈریس پہننے کو مل جائے. دنیا کے اندر ہی ہماری تمنائیں اور آرزوئیں گھوم رہی ہیں. اور قربان جائیے عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تفسیر روح البیان میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں، النظر الیک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتے رہنا. وہ انفاق مال علیہ کا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا, سبحان اللہ. اور تین آرزوئیں, تین چیزیں پسند ہیں, آقا کو دیکھتا رہوں, آقا پر مال خرچ کرتا رہوں, والجلوس بین یدیک آپ کی بارگاہ میں میری حاضری رہے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں تمنائیں صدیق اکبر کی پوری کر دیں. کیسے پوری ہوئی؟ پہلی تمنا تھی النظر الیک, کہ آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتا رہوں, سبحان اللہ. آپ کی تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ آپ گھر میں سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ غار ثور میں جب کوئی نہیں تھا, آپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا, اس وقت بھی آپ زیارت سے مشرف ہو رہے تھے. کیا بات ہے, کیا مزے کی زندگی ہے, زندگی شاق کی. عاشقوں کی زندگی کیسی مزے کی ہے, کیا زندگی ہے, زندگی عشاق کی. آنکھیں ان کی جستجو میں, دل میں ارمان میں جمال, آنکھیں ان کی جستجو میں, دل میں ارمان. آقا کو تک رہی ہیں جستجو میں ہیں اور دل میں آقا کی زیارت کی خواہش, کیا بات ہے عاشقوں کی. تو صدیق اکبر کی یہ تمنا پوری ہو گئی, آپ یار غار بھی رہے اور پھر یار مزار بھی ہوئے. دوسری تمنا تھی وہ انفاق مالی, آقا آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں, اور اس مالی قربانی کی سعادت بھی انہیں نصیب ہوئی, یہاں تک کہ آپ نے اپنا سارا مال سارا سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا, سبحان اللہ. تیسری تمنا کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک, آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں, سبحان اللہ. یہ تمنا بھی پوری ہوئی, کس طرح پوری ہوئی؟ مزار پر انوار میں آپ کو اللہ تعالی نے دائمی رفاقت و قربت عنایت فرما دی, سبحان اللہ. صدیق اکبر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. آپ کیسے عاشق رسول ہیں, سبحان اللہ. ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رہتے تھے. جب ہجرت کا وقت آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کی طرف جا رہے تھے, تو آپ کا انداز چلنے کا کیا تھا؟ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی, جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں, اور جب یہ خیال آتا ہے کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو تو میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کا کوئی تکلیف پہنچا دے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی, رب ذوالجلال کی قسم, میری یہی آرزو ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو پھر کیا ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر بہت زیادہ غم زدہ رہا کرتے تھے، غم مصطفیٰ میں رہتے تھے. حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو سفید کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور میں خواب ہی میں ان کپڑوں کے دونوں کنارے ملا رہا تھا، اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا شروع ہو گئے، چمکنا شروع ہو گئے، اور ان کی ایسی چمک دمک تھی کہ آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام فرمایا اور صدیق اکبر سے ہاتھ ملایا خواب میں، اور اپنا مبارک ہاتھ صدیق اکبر کے سینے پر رکھا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے دل کا جو غم تھا، بے قراری تھی، استراب تھا، وہ دور ہو گیا. پھر فرمایا، ابو بکر مجھے تم سے ملنے کی خواہش ہے، کیا ابھی وقت نہیں آئے کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں خواب ہی میں بہت رویا، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ کو بھی میرے رونے کی خبر ہو گئی. اور فرماتے ہیں، جب میں بیدار ہوا تو مجھے خواب کی اس گریہ وزاری سے گھر والوں نے مجھے مطلع کیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں بھی آقا کو یاد کرتے ہیں، خواب میں بھی خیالات آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں. جو سارا دن سوچیں گے وہی آئے گا نا. کاش صدیق اکبر کے صدقے میں ہمیں بھی غم مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں. دولت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے اکالی صلاۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے تھے اور پیارے اکالی صلاۃ والسلام کی اتباع کرنے کا کتنا آپ کا ذہن تھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہیں اور آپ کی شہزادی ہیں، پیارے اکالی صلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان سے پوچھا پیارے اکالی صلاۃ والسلام کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ پیارے اکالی صلاۃ والسلام کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ یہ سوال کیوں کیا؟ آرزو تھی کہ کفن میں یوم وفات میں بھی حضور کی موافقت ہو جائے. آقا نے جیسا کفن قبول فرمایا مجھے بھی ویسا کفن ملے، آقا نے جس دن دنیا سے پردہ فرمایا میرا بھی وہی دن ہو. سبحان اللہ. تو جس طرح زندگی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی، اسی طرح وفات میں بھی پیروی ہو جائے. کیا بات ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن دنیا سے پردہ فرمایا اور صدیق اکبر نے پیر کا دن گزار کر دنیا سے پردہ فرمایا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس رات مبارک چراغ میں تیل نہیں تھا. اللہ اکبر. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تو آپ کے ہاں کفن کے لیے پیسے نہیں تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر فنا فر رسول تھے. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں غم مصطفیٰ نصیب فرما دے. اور آپ کی جو وفات ہوئی 22 جمادی الاخری کو، اس بارے میں یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد 2 سال 7 مہینے تقریباً آپ دنیا میں رہے اور پھر دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کی وفات کا سبب کیا بتایا گیا؟ کہ یاد مصطفیٰ میں آپ کا مبارک بدن گھلنے لگا اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی محبت. اللہ اکبر. آپ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور کے پاک دروازے کے سامنے لا کر رکھ دینا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، طیبہ کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے. سبحان اللہ. تو کیا وصیت کی؟ کہ آقا کی بارگاہ میں میرا جنازہ لا کر رکھ دینا. یہ تفسیر کبیر میں حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور امیر علیہ سنت نے اس کو یہاں درج کیا. اور عرض کرنا السلام علیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیں. آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے روضہ اقدس کے سامنے آپ کا مبارک جنازہ رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیک یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. یہ عرض کرتے ہی روضہ پاک کا دروازہ جس پہ جو تالا لاک لگا ہوا تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق، محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کیا دیکھے تیرے قدموں چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ، سردار آباد، فیصل آباد کے حاضرین، غور کیجئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ میرے نبی حیات النبی ہیں. جب ہی تو وصیت کی نا کہ جنازہ رکھ دینا، آقا سے اجازت مانگنا، اور صحابہ نے اس وصیت کو پورا کیا. تو صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب بعد وصال بھی مزار پر انوار میں حیات ہیں اور صاحب تصرفات و اختیارات ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے رکھیے، اللہ کی عطا سے سارے انبیاء حیات ہیں. چنانچہ سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 291، حدیث نمبر 1637. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے حرام کیا زمین پر انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 3412. اس حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء حیات ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو انبیاء کو نمازوں سے کتنی محبت ہے. اور ایک ہم بھی عشق رسول بنے پھرتے ہیں اور ایک تعداد ہے نماز سے غافل ہے. خیراتی زکاتی حاجی ملتے ہیں نمازی کم ہوتے ہیں. پکے نمازی جو ہر حال میں نماز پڑھیں, خوشی میں, غمی میں, فراغت میں, مصروفیت میں, سفر میں, حضر میں, صحت میں, بیماری میں, مصروفیت میں, فراغت میں, گاہک ہے نہیں ہے, رش لگا ہوا ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں غفلت نہیں کرتے. ایسے کم. اور انبیاء کو نماز سے کتنی محبت ہے کہ اپنے مزارات میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مبارک قبر میں دیکھا کس حال میں, کہ آپ اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے تھے. کاش ہم بھی پکے پکے پکے نمازی بن جائیں اور واقعی سچے عاشق رسول بن جائیں. ہم جن کے غلام ہیں وہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب کیسا عاشق رسول ہے, نماز سے جی چراتا ہے, جماعت کا اہتمام نہیں کرتا, باپ کہتا ہے کہ چل نماز پڑھنے تو کبھی سجدے تو کبھی کھبے, کبھی اس کمرے میں کبھی ادھر چلا گیا, کبھی نظر چرا کر ادھر چلا گیا. ارے یہ کیسی عشق رسول کی علامت ہے بھائی. اب جان بوجھ کر نماز قضا کریں گے, کیا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں, تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیل, کھول دو چشم حیات تم پہ کروڑوں درود. وہ کیسا عاشق رسول ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے رکھو اور یہ بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا, روزہ ہی نہیں رکھتا. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز تراویح کی تاکید کریں مگر یہ سست تراویح نہیں پڑھتا. اور بعض جو ہیں وہ چند دن شروع میں پڑھ لیتے ہیں, چلو جی پورا مہینہ, تین دن ختم قرآن, دس دن کا ختم قرآن, اب پورا مہینہ چھٹی. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں, مونچھیں خوب پست کرو, چھوٹی کرو, داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ, یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ. مگر یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا یہ فیشن کے چکر میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ یہ بیچارہ داڑھی نہیں رکھ پاتا. امیر علیہ سنت نے سمجھانے کی ترکیب کی, سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق کا اظہار چہرے سے بھی ہو, کردار سے بھی ہو, گفتار سے بھی ہو, رفتار سے بھی ہو, کاروبار سے بھی ہو, لین دین کا بھی اظہار ہو, بچوں کی تربیت کر کے فرامین مصطفیٰ پر الامر کرتے کرتے ہم کہیں کہ واقعی ہم غلام رسول ہیں. تو کسی نے کیسے کان پکڑ کے سمجھایا, اللہ اللہ اللہ, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی وہ ایک جیسا چہرہ, مہرہ, ایڈریس, ڈریس, لباس, وہ پتہ ہی نہیں چلتا, نام بتائے تو پھر پتہ چلتا. اور بعض کے تو نام ہی بیچاروں کے وہ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں, غریب و عجیب ہوتے ہیں بلکہ. تو ہماری ہر ہر ادا سے سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے. جیسے کسی عاشق رسول نے کہا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یہ غلام کیسا ہے، اس غلام کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کتنے اچھے اخلاق ہیں، چال ڈھال کردار گفتار ہر معاملے میں کتنا پیارا پیارا ہے غلام کا، جب یہ عالم ہے آقا کا عالم کیا ہوگا، ہاں وہ حیران ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو یاد رکھا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دنیا میں تشریف لائے، ہونٹوں پر کیا دعا جاری تھی، ربی حبلی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی تو میں اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا، یا ربی امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، جینے مرت دیار محدث اعظم پاکستان میں ہو رہا ہے، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث بہت بڑے عالم، سبحان اللہ، انہوں نے علم دین حاصل کیا بریلی شریف میں، سبحان اللہ، بہت بڑے استاد بہت بڑے مفتی بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عاشق رسول، امیر علیہ سنت نے ان کا تذکرہ کیا اپنے اس رسالے عاشق اکبر میں کہ محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں اور حشر تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی آقا امتی فرما دیتے تو ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جن کے لب پر رہا امتی یاد حضرت نے کیا فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا کو کس طرح یاد کریں، آقا کے دین کی دعوت دے کر، آقا کو کیسے یاد کریں، آقا کی سیرت پڑھ کر، آقا کو کیسے یاد کریں، اپنے نبی کو کیسے یاد کریں، ہم غلاموں کو یاد کرنے والے پیارے مصطفیٰ کو کیسے یاد کریں، ان کے دین پر عمل کر کے، ان کی سیرت پاک کا مطالعہ کر کے، بلکہ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں بھی یاد مصطفیٰ ہے. دس کی میں مصطفیٰ دی کی دی سونی شان، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کے صدقے میں عاشق رسول بنا دے. آئیے اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور کچھ سنتیں اور آداب عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گیسو رکھنا، گیسو زلفیں بھی اس کو کہتے ہیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کانوں تک، کبھی کان کی لو تک، اور کبھی کان مبارک کی لو، اور کبھی زلفیں جھوم جھوم کر کندھے چومتی تھیں. تو طرح طرح کے بال نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زلفیں رکھیں، پورے بال، پورے سر کے بال، اور بیچ میں سے مانگ نکالنا بھی سنت ہے. تو آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، کندھوں سے نیچے، یہ عورتوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے حرام ہے. تو کاش ہم انگلش کٹ نہیں، فرینچ کٹ نہیں، بلکہ مدنی آقا کی زلفوں کو یاد کرتے ہوئے سنت کے مطابق بال رکھیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے، گوش تک سنتے تھے فریاد. آقا کے جو مبارک بال ہیں یہ گوش تک تھے، کانوں تک تھے، تو کیا کرتے تھے، ہم گناہگاروں کی فریاد سنتے تھے. گوشت تک سنتے تھے فریاد، گوشت تک یعنی کان تک، گوشت نہیں گوش، آخر مشین، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تا دوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے کہ بالوں میں کثرت سے تیل ڈالنا بھی سنت ہے. اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات کہی اسی کلام میں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. اے رضا، محبوب کی زلفوں سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں تیل کے، یہ تیل کے قطرے نہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. انشاءاللہ آقا کی اتباع میں ہم زلفیں رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں صدیق اکبر کے صدقے میں عاشق رسول بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اب جو ہفتہ وار اجتماع میں مخصوص درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں. جو اسلام بھائی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں انہیں یہ دعائیں اور درود پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے، ورنہ اکیلے تو بھول جاتے ہیں. شب جمعہ کا درود ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم. یہ شب جمعہ کا درود ہے، مدنی پنج سورہ میں لکھا ہوا ہے. اس کی فضیلت میں بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ، یہ شب جمعہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ، ون ٹائم اونلی، پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ کی زیارت کرے گا. کیا بات ہے سبحان اللہ. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدري العظيم الجاب وعلى آله وصحبه وسلم. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے جو ابھی پڑھا گیا, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اب جو درود پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے 600,000 درودوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد عدد علم الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اب وہ درود پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے مصطفیٰ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ. اب وہ درود پڑھیں گے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ درود پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اب وہ پڑھیں گے جس کو پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله. اب جو دعا پڑھیں گے اس کی فضیلت بزبان مصطفیٰ سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. آئیے نعرہ لگاتے ہیں, آئیے فیضان صدیق اکبر. ماشاءاللہ اتنی عظیم کتاب ہے. یہ کتاب 500 کتابوں سے ماخوذ ہے, 500 بکس سے یہ مدنی پھول لے کر اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے. کیسی عظیم کتاب ہے, سبحان اللہ, بہت ہی پیاری, بہت ہی پیاری, بہت ہی پیاری کتاب. یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ عز و جل باہر مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی, اور الحمدللہ باہر فیضان مدینہ سردار آباد کے باہر موبائل بستہ وین بھی موجود ہے الحمدللہ. تو فیضان صدیق اکبر, اس کتاب میں صدیق اکبر کا تعارف ہے, آپ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے, آپ کے اوصاف حمیدہ, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کی خودداری, اور بہت سارے آپ کے اوصاف, آپ کی سخاوت, آپ کی تلاوت قرآن, آپ ہجرت, اور صدیق اکبر سلطنت مصطفیٰ کے شہنشاہ ہیں, سبحان اللہ, یہ بھی اس کتاب میں. اور ماشاءاللہ دوسری بڑی پیاری پیاری پیاری کتاب کرامات صحابہ, یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکیں گے. فیضان صدیق اکبر کا ہدیہ 275 روپے پاکستان میں, 275 روپے, اور کرامات صحابہ, یہ تو سبحان اللہ, صحابہ کی کرامات, آپ نے اولیاء کی کرامات پڑھی, صحابہ یہ بھی اولیاء ہیں اور افضل اولیاء ہیں, ان کی کرامات بھی پڑھی, اس میں صدیق اکبر کی کرامات بھی ہیں, اور معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے. غیب کی خبریں, غیبی شیر, کٹا ہوا ہاتھ کیسے جڑا, بہت پیارے پیارے واقعات ہیں. بچوں کو یہ پڑھائیں نا, الٹی سیدھی کہانیوں کے بجائے یہ پڑھائیں سیدھی سیدھی کہانیاں, سبحان اللہ. 135 روپے ہدیے پر یہ آپ کتاب حاصل کر سکیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے یہ کتابیں, یہ رسائل, اور اس ہفتے کا رسالہ فیضان اذان ہے, ماشاءاللہ. تو اس رسالے کو لے کر پڑھنا بھی ہے اسلامی بھائیوں نے بھی, اسلامی بہنوں نے بھی, اور اللہ توفیق دے یہ لے کر اپنے پڑوس میں تقسیم کریں, اپنے شاپ پر, اپنی شاپ پر رکھ لیں اور کسٹمرز کو دیتے جائیں بھائی, اور اپنی مارکیٹ میں تقسیم کر دیں, اپنے کالج میں, یونیورسٹی میں, تاکہ سب کو پتا چلے اذان دینے کا حکم کیا ہے, اذان دینے, اذان کے جواب دینے کا ثواب کیا ہے, اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس میں, بہت ہی پیارے پیارے, امیر علیہ سنت کا رسالہ یہ, اور اس ہفتے امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب دلانی ہے. اور یہ کتابیں, یہ رسالے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً حاصل کر سکیں گے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. انشاءاللہ عز و جل آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 10 مارچ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز ہوگی 9:45 بجے. تلاوت و نعت کے بعد وقت مناسب پر امیر علیہ سنت کی تشریف آوری ہوگی، اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، ہماری تربیت فرمائیں گے، شرعی تربیت، تنظیمی تربیت، اخلاقی تربیت، سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے. اب جو ذمہ داران ہیں انہیں صرف اکیلے نہیں اور اسلامی بھائیوں کو لے کر شرکت کرنی ہوتی ہے، اور مختلف شخصیات کے ہاں ترکیب بنائیں کہ وہ بھی اپنے رفقاء کو دعوت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں. جو خوش نصیب یہ رسالہ پڑھے اس کے لیے امیر علیہ سنت کی دعا کیا ہے سن لیجئے. یا رب کریم، جو رسالہ فیضان اذان کے 22 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کا اور میرا مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ اچھا خاتمہ فرما. سوا 8 بجے عالمی مدنی مرکز میں نماز عشاء کا بتایا جا رہا ہے. برحال مدنی چینل پر رہیں، انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوگی اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی لیں گے. آج ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں اسراف، فضول خرچ کے موضوع پر مدنی پھول دیے جائیں گے، اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی یاد کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ اجتماعی فکر مدینہ کی ترکیب بھی ہوگی. تمام شرکا اجتماع عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کیجئے گا. ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم ذکر اللہ کریں گے، پہلے درود پاک پڑھے جائیں گے، پھر ذکر ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام، پھر اذان عشاء اور نماز عشاء انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر اللہ تعالی کے ذکر کی سعادت حاصل کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا اله الا الله.

اے اللہ ہم بے حساب بخشے جائیں، اے اللہ ہم بے حساب بخشے جائیں۔ مولا ہمیں دنیا میں نظرہ میں قبر میں قیامت میں میزاں پہ پل صراط پر ہر جگہ عافیت عطا فرما۔ مولا نیک اچھے ہیں یا اعمال ہیں ان کے اچھے، اے ہمارے مالک و مولا، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہماری تنہائیوں سے واقف، اے ہمارے ماضی کو جاننے والے، اے دلی خطرات پر آگاہ رہنے والے مالک و مولا، تو حال ماضی مستقبل سب ہمارا جانتا ہے مولا، ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اللہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے سینے سے نکال دے، ہمیں قبر و حشر کی فکر عطا فرما دے۔ والآخرت خیر وابقا، تو فرماتا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے، مگر ہائے افسوس دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اللہ رنگین یہ جہاں سے، رنگین یہ جہاں سے دل ٹوٹ جائے میرا، بنا دے تو عاشق مدینہ، یا رب ہمیں بنا دے تو عاشق مدینہ۔ نہ ہم مال و زر اے خدا مانگتے، نہ ہستیے شوکت نما مانگتے ہیں، فقط تجھ سے ایک یہ دعا مانگتے ہیں، درے مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں، درے مصطفیٰ پر قضا مانگتے ہیں۔ مٹی نہ ہو برباد، بس مر اکبر کی سخاوت کا صدقہ ہمیں سخی بنا دے، صدیق اکبر کے خوف خدا کا واسطہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، صدیق اکبر کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ یا اللہ صدیق اکبر کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ مولا تیرے اس ولی نے، صدیق اکبر نے تن من تھن سب تیرے محبوب پر قربان کر دیا، اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، صدیق اکبر نے ساری زندگی تیری رضا کے لیے دین اسلام کی خدمت میں گزاری، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ صدیق اکبر قیامت کے روز بھی تیرے محبوب کے ساتھ ہوں گے. صدیق اکبر کا سرکہ ہمیں بھی بروز حشر اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما دے. یا الہی جب نام آئے اعمال کھلنے لگے, یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے تلنے لگے اعلان ہونے لگے کامیاب ہو گیا سعادت مند رہا اسے جنت میں لے جاؤ, اعلان ہو رہا ہو یہ شقی ہوا اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے, مولا ایسے میں تیرے محبوب کی شفاعت کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے اے پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائے جب میری بے بھاگیاں بے شرمیاں بے حیائیاں, یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب حساب خندائے بے جا رلائے چشمے گریان نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم رب سلیم رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. مولا کریم مدنی چینل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی انداز سے جو بھی دعا میں تیرے بندے تیری بندیاں شامل ہیں, یہاں فیضان مدینہ میں جو بھی سردار آباد میں شامل ہیں, اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما دے, ہمارا دنیا آخرت میں بیڑا پار کر دے. یا اللہ ہماری پریشانیاں تجھ پر ظاہر ہیں, ہماری حاجتیں تجھ پر ظاہر ہیں, ہماری آزمائشیں تجھ پر ظاہر ہیں, ہمارے کرتوت تجھ پر ظاہر ہیں. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. مولا ہماری حاجات پر رحمت کی نظر فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے. یا اللہ مریض مصطفیٰ صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں مریض مصطفیٰ بنا دے. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضے ادا ہو جائیں, بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشانی ہے بچوں یا بچیوں کی طرف سے, اللہ اس کی بھی ترکیب ہو جائے, اچھے دیندار رشتے مل جائیں. اے اللہ امیر اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما, دعوت اسلامی والوں اور والیوں کی خیر فرما, جو تعاون کرتے ہیں دام در میں سخنے قدم قلم ان کی بھی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين